var, dönüp de görmemek var. Dünya fani bir dünya, gurbette ölmek de var, ölmek de var. Görmemek var. Dünya fani bir dünya. Gurbette ölmek de. Gidip